राम तथे स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज माघ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 30 जनवरी सन 2000 साया लगभग 4 बजे भायंदर मुंबई राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद परमात्मा को और संत महापुरुषों को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहने के लिए एक चेष्टा कर रहा हूँ। हमारी बातों में अच्छी बातें मालूम है, वे शास्त्रों के सिद्धांत की, वेदों की, पुराणों की, स्मृतियों की, रामायण आदि ग्रंथों की है, और त्रुटियां मालूम है वो मेरी व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत बातों की तरफ ध्यान न देते हुए वास्तविक परमात्मा के सिद्धांत के तो ध्यान देंगे, यही आशा है। सबसे पहले ये बात है कि हम लोगों के पास एक लक्ष्मी है, पैसा है, उससे भी बढ़कर के हमारे पास एक पूंजी है। उस पूंजी पर भाई बहनों ने ध्यान नहीं दिया है, उस पर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी जरूरत है। वो धन बड़ा अमूल्य है, मिला हुआ मुफ्त में, और अभी को तो मिलना मुश्किल है। सबको मिला हुआ है, ऐसा अमूल्य धन है हमारे पास में, जिस धन से सब कुछ कमाया जा सकता है, पैसे भी पैदा किए जा सकते हैं। मैं पैसों में वो चीज नहीं मिलेगी, पैसों से मिलती नहीं चीज, उससे पैसे मिलते हैं। ऐसा धर्म है हमारे पास, उस धर्म की तरफ, धन की तरफ ख्याल करना, वो है हमारे जीने का समय। हमारी उम्र जो जिसके पल पर हम जी रहे हैं, हम अपनी उम्र पर ही जी रहे हैं, और चतुराई से नहीं जी रहे हैं, होशियारी से नहीं जी रहे हैं, बुद्धिमानी से नहीं जी रहे हैं, विद्या बुद्धि से जी रहे हैं, उस अमूल धन के सहारे पर जी रहे हैं। वो उम्र है तब तक जियेंगे, वो उम्र समाप्त होने पर उसी क्षण हमारे को जाना पड़ेगा, निश्चित बात है। वो समय बहुत कीमती है, उस समय से विद्या मिल सकती है, बुद्धि मिल सकती है, तरह तरह की चीजें हम सीख सकते हैं, और ज्यादा विस्तार से नहीं कहकर संक्षेप से कहे तो उससे परमात्मा मिल सकते हैं, जो अनंत सृष्टियों की रचना करने वाले हैं, जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, ऐसे वो परमात्मा सर्वसमर्थ, वो परमात्मा मिल जाए अगर उसके लिए समय खर्च किया जाए तो बहुत कीमती, बड़े भारी कीमती मनुष्य का सम्मान, मनुष्य के जीवन का समय है। वो समय सबका हाथ में है, अभी जी रहे हैं, आंखें चिमटवा रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, अभी जी रहे हैं। उस समय के बल पर, उस समय को निरंतर खोजना होना चाहिए। खेल तमाशा समय खर्च कर दोगे और पास में कुछ नहीं रहेगा आपके। उस समय से सब चीजें ले सकते हैं, सब चीजें परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, सदा के लिए कल्याण कर सकते हैं, सदा के लिए दुख सर्वथा मिट जाए और परम आनंद की प्राप्ति हो जाए इसी जीवन में जीते जीते। ऐसी स्थिति उस समय से हो सकती है। वो समय आपका मुफ्त मिला हुआ है, कुछ खर्चा नहीं किया उसके लिए। ऐसा समय सबको मिला हुआ है और वो समय अगर निरर्थक चला गया तो फिर बार बार ये बंधन नहीं मिलेगा। समय का सदुपयोग करने वाले को समय मिलता है और समय का दुरुपयोग करने वाले को समय नहीं मिलता। बड़े पुरुष होने माता पिता आदि घर में गुजरी है, हमारे कुछ चीज देते हैं, उसको ठीक काम में खर्च करें तब तो मिलेगी, और पेशाब की नाली में फेंक दे, नष्ट कर दे, मिलेगी नहीं। इसे इस समय का सदुपयोग किया जाए तो फिर से मिलेगा। 84 लाख जोड़ी भुगतते भुगतते चारों जग बीत जाते हैं, मौका नहीं मिलता है। कब वो कई करुणा न दे ही देते इस बिन हेतु बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य जन्म बीच में देते हैं अवसर। उस अवसर को अगर खाली खो दिया तो बहुत बड़ी भारी हानि है। शाहानी तद्रम साढ़ता यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतित। शाहानी वो हानि है, समझते तो बड़ी भारी गलती है, वो अंधता है, मूर्ता है। जिस क्षण में जिस मुहूर्त में भगवान का चिंतन न हो, अनंत ब्रह्मानंद आए भगवान का चिंतन करो, उसको याद रखो, उसको भूल जाते हो, ये बड़ी भारी हानि है, महान हानि है, बड़ी भारी गलती है। ऐसा कीमती समय कीमती काम में लगाओ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगा देना है। एक नंबर दो नंबर में न्याय युक्त पैसे कमाओ, निरर्थक समय बर्बाद मत करो। सबसे पहली बात यह है सबकी सेवा में। समय आपका निरर्थक जा रहा है, ये बड़ी भारी हानि है। इसके समान हानि दूसरी नहीं है, क्यों समय उतना ही है। पैसे तो फिर नए कमा जा सकते हैं पर नया समय नहीं मिलता। समय जितना है उतना ही है, वे खर्च हो गया तो उसे क्षण मरना पड़ेगा। पीढ़ी चल रही आपकी चलेगी नहीं, बताओ आप क्या सफाई करोगे। आप जैसे समय समाप्त हो गया उसे जाना ही पड़ेगा। विश्वास पड़ते पड़ेगा, विश्वास से भाइयों से बहनों से प्रेम से कहना है कि अपने समय को सोच सोच करके खर्च करो। समय दिन तक खर्च हो गया इसके पास कोई हानि नहीं है, इसके पास कोई नुकसान नहीं है, बड़ा भारी धन है। विद्या खरीद सकते हैं, एक के अनेक हो सकते हैं, बड़ा परिवार बढ़ सकता है, बड़ा धन कमा सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं संसार का और पारमार्थिक उन्नति कर सकते हैं। संपूर्ण संसार का उद्धार करने की सामर्थ्य परमात्मा के दी है मनुष्य शरीर में। उस शरीर से संसार पद का उद्धार कर सकते हैं, सबका भला कर सकते हैं। ऐसा बढ़िया समय उसको देख करके बस मदिरा आदि का सेवन करना, बुरे बुरे वैष्णव का सेवन करना, पारपरा आदि का सेवन करना, निरंतर सज्जों का सेवन करना सज्जनों उम्र को खराब करना है। आप कृपा करके शुद्ध अन्न और शुद्ध जल इसे जी सकते मौज से। उम्र ज्यादा होगी और तरह तरह के वैसे सेवन करने से उम्र कम हो गई, जल्दी मरोगे। घड़ी होती है 7 दिन उम्र देने समय देने वाली घड़ी, उसे हथकर निकाल दिया जाए ऐसे ऐसे वाली एक दिन में खत्म हो जाएगी। ऐसे ये श्वास है जो व्यसन पूरा करोगे बोलत बारे पैंट अठारे मैथुन करते तीसरा बोलत बारे जो ज्यादा बोलता है उसे 12 श्वास अधिक हो गए। एक घंटा में 900 श्वास जाते हैं, 21,600 श्वास 8 बोल में जाते, एक घंटा में 900 श्वास और 24 घंटा में 21,600 श्वास जाते हैं। अगर ज्यादा बोलोगे तो 12 श्वास अधिक खर्च होते हैं और जोर से चलोगे तो 18 घंटा ज्यादा 18 श्वास अलग हो गए। अगर स्त्री संग करोगे तो बहुत बार पैंट अठारे 30 श्वास चले जाते, 30 अधिक होते हैं। अगर वो ज्यादा जितना खरे करोगे जल्दी भर जाओगे, अपने आप से बोल जाएगी। अगर आजकल पुत्र तो हो नहीं और संग करो ज्यादा, मरने की तैयारी करी है बहुत बढ़िया। कृपा करो कृपानाथ, उस दिन जीते रहो। जल्दी क्यों मरते हो, क्यों इतनी जल्दी करते हो, क्या जरूरत पड़ी है मरने की? एक खोटे खोटे फैसले करके और खराब खराब काम करके उम्र खत्म मत करो। नाथ कृपा करो, उम्र को नष्ट मत करो। सच्चा शुद्ध जल शुद्ध हाल थोड़ा पाल लो, जैसे चीन बना रहे और तरह तरह के मांस मजरा आदि बन निचली चीजें सेवन करोगे बहुत जल्दी दिन बढ़ जाएगा। इस वास्ते सबसे पहले अपने समय की तरफ ख्याल करो। समय हाथ में नहीं है, बढ़ाना हाथ में नहीं है। अगर संयम रखो तो धीरे समय ज्यादा होगा। मैंने देखा है संत महात्माओं ने अपने समय का सदुपयोग किया है तो वे ज्यादा जीवे, उम्र ज्यादा हुई है। 100 वर्षों तक जीते रहते हैं, 100 वर्षों तक जीते रहे। ऐसे संतों की बातें मैंने सुनी है और कुछ कुछ संतों के दर्शन किए और ऐसे बुरे प्रश्न करने वाले राम नाम से बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। इस वास्ते ये समय नष्ट मत करो कृपा नाथ, अब समय नष्ट करो। एक बात ये सुन, हरदम भगवान को याद करो। असली समय आपका सदुपयोग होगा भगवान को याद करो। जो भगवान आपको प्यार रखते हैं, जो नाम आपको प्यार लगता है, जिस नाम पर आपकी श्रद्धा है विश्वास है, उस भगवान के नाम को याद करो। कहीं भी जाओ तो भगवान को याद करके जाओ, नारायण नारायण नारायण ऐसे उच्चारण करके जाओ। आपकी विजय होगी, आनंद होगा, शांति मिलेगी, आपका दुख मिटेगा, संताप मिटेगा, जलन मिटेगी, बड़ा आनंद होगा। इस उम्र में अपने समय से बर्बाद मत करो, भगवान को याद करो और न्याय युद्ध पैसे कमाओ। अन्याय करने में पैसे कमाते हो, उम्र खत्म होती है और पापों का संग्रह होता है। पैसे आपने बहुत इकट्ठे कर लिए, पैदा किया झूठ कपट जासादी बेईमानी विश्वासघात आदि आदि पापों के करके पैसे इकट्ठे करिए, पैसे बाकी रहेंगे, पाप 1 कोटी बाकी नहीं रहेगा, सब आपके साथ चलेगा और पैसा 1 साथ चलेगा। पैसे सब आपको दुख पाना पड़ेगा। जितने पाप किए, अन्याय किए, अत्याचार किया, दुराचार किया, व्यभिचार किया, वो तो खुद को भोगना पड़ेगा। खुद को याद कर दो। ये छोट के बस ध्यान साथी बेईमान से धन किया हुआ धन खो दी, 1 साथ चलेगा नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसे लिए का पाप कोटी एक पीछे नहीं रहेगा, 1 छमड़ी जितना भी पाप बाकी नहीं रहेगा, वो सब साथ चलेगा। महान भयंकर आपको दुख भोगना पड़ेगा धनकों में। इस वास्ते बड़ी सावधानी के साथ किसी को दुख ना हो और पैसा कमाओ, न्याय युक्त काम करो। न्याय युक्त काम करने से आपके जीवन का निर्वाह भलीभांति होगा। सरकार ने टैक्स बढ़ाए हैं, निरर्थक पैसा अधिक अधिक पैदा करने के लिए चेष्टा करते उनके लिए है। आप न्याय युक्त काम करो, उसके लिए आपके कानूनी कोई वादा नहीं है। बड़ी मस्ती से आनंद से सत्यता के पालन करते हुए झूठ कपट के बिना ठीक अच्छी तरह आप जी सकते हो। सरकार का कानून वैसा है, और कोई आपको बाधा दे रहा है नहीं, सत्यता पालन करो तो आपको एक बाधा नहीं होगी, शांति मिलेगी। बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। जो कोई शांति से चाहते जीना, संयम से जीना रखो, जीना आपको ऐसे होगा। और अन्याय पूर्वक काम करने से शांति नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं, महान दुख पाना पड़ेगा। इस वास्ते अभी जो पाप करके झूठ कमन बेईमानी करके धन कमाते हो, वो सब झूठ कमन बेईमानी आपके हृदय में जमा होगी, रुपए बैंकों में और पक्षों में, मकानों में, जमीन में, वहां रहेगा। और वो पैसा एक भी साथ नहीं चलेगा, पाप भीतर में साथ किया हुआ भीतर का साथ में जाएगा, एक कोनी भी रहेगा नहीं। आप समझते हो हमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़ी भारी हानि आपने कर दी है। साथ चलने का सामान खराब कर लिया, साथ में चलने का समय साफ रखो, नियम रखो, असुधरा हो, किसी का कारण कोई करनी निधर से देख नहीं सकता। आप मौज में आनंद में रहेंगे, कोई दुख दे नहीं सकता, किसी ताकत नहीं है जमराज की भी जो आपको दुख दे दे। अगर आप अन्याय चलो तो आप राजी रह जाओ, सुखी रह जाओ, ये होगा नहीं। यहाँ तो धोखा भी दे सकते हो, वहां दुआ नहीं, वहां नहीं वकील मुक्त तबे पर वहां बदल सुनी। सज्जनो कृपा करो, कृपा नाथ, पाप अन्याय दूसरे को दुख देना, इस बात को क्या करो। अब भगवान को याद करो, सुबह याद करते सुबह सुबह याद करो, शाम को भी याद करके, सब कोई पाप नहीं किया है, कोई तो करेगा नहीं करेगा, ऐसा करके हे याद करो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे प्रभु, आप अपने इस देव को पुकारो, बुद्धि आपकी शुद्ध हो जाएगी तो आप निहाल हो जाओगे, बुद्धि खराब हो गई तो आपका पतन हो जाएगा। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बड़ी सावधानी के साथ भगवान का भजन करो और दीन दुखियों की सेवा करो। दो काम खास होने से ही मनुष्यता है आप में, एक तो भगवान को याद करना और एक दीन दुखी गरीब अपाहिज अरस्थित निर्धन दुखी ऐसे उनकी सेवा करो। सेवा में बड़ा भारी लाभ है, बड़ा भारी लाभ है। आप भी सेवा के लायक हो, आप दूसरों को दुख देते हुए संकोच नहीं करते हैं तो आपके ज्यादा शक्ति वाले भी आपको दुख देंगे, आप सुख नहीं कर सकते। अगर आप दिनों पर दुख सुख दोगे तो आपको दुख देने वाला किसी की ताकत नहीं है आपको दुख दे दे। इस वास्ते आप अपने जीवन को दूसरों को उपकार के लिए, हित के लिए और भगवान का चिंतन करें, दो बात आप याद रखो। जिसमें दो बात नहीं वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य के आधार लायक नहीं है। इस वास्ते अपना जीवन सज्जनों पवित्र बनाओ, निर्मल जीवन बनाओ। ये मौका मिला है, मौका बड़ा सुंदर है। समय चूक फिर का पछताने, और का वर्षा जब किसी सुखाने। समय बीत गया, मौत आ गई, फिर क्या करूंगी, कुछ नहीं कर सकते, मरना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा और कष्ट भोगना पड़ेगा। कृतज्ञ कर्म शुभा शुभम न क्षीयते न भूतम क्षीयते, कष्ट क्षण भी क्षण भाग का भी खराब काम किया है वो छूटेगा नहीं। अवश्य में उपभोक्तम देव कृतन कर्म शुभा शुभम, अवश्य में भोगते में जरूर शुभ अशुभ दोनों कर्म आपको भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। यहाँ तो चालाकी से आप दूसरों को बचा भी सकते हो, वहाँ चालाक चलेंगे नहीं, वहाँ झूठे गवाही मिलेंगे नहीं, झूठे वक्तार मिले नहीं, झूठे गवाही झूठे मुख्तार भोजे आपको वकील मिलेंगे नहीं। सच्चाई के साथ काम होगा। चित्र गुपत्र पड़ा नेता हाथ रखे ओलिया सुंदर ही बोला बोला, आपके भीतर में वे जितने काम किए जाते हैं वो सब आपके भीतर चलते हैं। हमने देखा है ये फोटो खींचते की एक्टिविटी है, ऊपर ये लिखा है उत्तम इसमें देखने के चित्र खींचते हैं, सुनने के चित्र करते हैं, चखने के चित्र करते हैं, स्पर्श करने में चित्र खींचते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच तरह से चित्र खींचते हैं, जैसे आपके वैसे वैसे वो इसके भेद जमा होते हैं। आपको भगत पर याद आते हैं, भजन ध्यान करते हो तो याद आते हैं, चित्र सामने आपके फिर भूल जाएंगे, आप ये चित्र है, आपने ये काम किया, ये आपका चित्र है, ऐसे वो याद रहेगा, सबका सब भी छपा हुआ है, कोई जाएगा इधर तो जाएगा नहीं, अवश्य में भोगना पड़ेगा, बड़ा बात दूसरा में वो आपके बैठ भजन कर दो फिल्म खुल जाएगी। इस वास्ते सज्जनों सबसे पहले ये बात है, अपना काम ठीक करो, सुधार करो, दूसरों का हित करो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख हो, सीधी बात सब बात। आप पवित्र अपना जीवन बिताओगे तो आप दयालु हो जाओगे, और पवित्र से नहीं बिताओगे तो बड़ा भारी दुख पाना पड़ेगा, बड़ा दुख पाना पड़ेगा। हमारे सज्जन प्रेमी गए थे गया जी, बहुत से लोग जानते हैं, वे गए गया जी सात नस्ल से, वे सोते थे पहले नंबर, तो सामने एक चित्र आया जो माथा कटा हुआ, वो पंडित जी कहते थे पसंद आ गया मेरे को देख सकते, अरे बोल सकता नहीं, और ऐसे कहता जैसे बातें ठीक मेरे समझ में आ जाती, ये अब ये कहता, ये अब ये कहता, ये वो कहता, कहते मैं दुख पाया हूँ बहुत, पाप किया, अन्याय किया है, ब्राह्मण शरीर था ही, वो उनके परिचित था, वो क्या आप आ गए हो मेरा उद्धार करो, गया जी की बात है, क्या क्या कर गए, वो क्या आप करो कुछ पिटे दो फिर करो, आप उद्धार कर सकते हो, उसने काम किया था वहां पर जो दुष्कर्म किया था, वो अंग ऐसे अंग ऐसा पहचान तो लिया मैंने, पहचान नहीं सकते ऐसा खराब था, उसके लिए पिंड दिया, पिंड पंडित जी भक्ति शरण जी, भक्ति शरण जी की बात है, उन्होंने कही अपने मेरे कही, तो पिंड दिया, पिंड में इतनी शांति मिली, दो तीन दिन मेरे को शांति आ गया, उसके लिए पिंड दिया जैसे पुण्य हुआ, तो दो तीन दिन शांति आनंद भगवान में मन लगाए था भाई, तो पाप का फल भोगना पड़ता है, जरूर भोगना पड़ता है। एक धनी आदमी था मेरे गांव में, मैंने देखा है, उसके पास में एक धोबी कोई रहता था, उसको तंग करके निकाल दिया वहां से, वो मकान के पास में से जमीन निकाल दी, वो गधे की सूट पाए, गधा गधा ठीक है, उसका कैसे कहा गया ठीक है, अरे वो गधा है वो बना हुआ, मैं दुख पा रहा हूँ, ऐसी बातें सामने सुनी है मैंने, देखी तो नहीं है परंतु सुनी मैंने जरूर है, ऐसे पाप किए हुए आते जाते भाई दुख पाना पड़ता है, इस वास्ते उपकार करो, हो सके जनता कम से कम दुख देने से फंसो। तीन बात याद रखो, किसी का बुरा मत चाहो भीतर से, और किसी को बुरा मत मानो, और किसी का बुरा मत करो, तीन बातों का नियम ले लो, अब निहाल हो जाओगे, आज से किसी का हम बुरा करेंगे नहीं, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, और किसी का बुरा मानेंगे नहीं। परिस्थिति में आकर आदमी बुरा काम कर देता है, बुरा काम करने वाला बुरा है, ये नियम नहीं है। इस वास्ते तीन बात का नियम ले लो, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, क्योंकि सब परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना सूरण से, गीता में ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, परमात्मा के पुत्र है, सब परमात्मा के पुत्र है। ये पीछे से पाप हुए, पीछे से मलिनता हुई है, पूर्व में सब परमात्मा का अंश है। ममई वंश हो जीव लोगे, ईश्वर जीव अविनाशी परमात्मा के साथ है। उपनिषद बात है अमृतस्य पुत्र, सबके सब अमृत के पुत्र है। आप सब पवित्र हो, आप सब ये सब निर्मल हो, पाप आपने किए हैं, पाप ऊपर से चढ़े हुए हैं। आप पाप करने की इच्छा छोड़ दो, बुरा नहीं चाहेंगे, आप भले हो जाएंगे, संदेह नहीं है। आप कृपा करो, कृपानाथ सच्ची बात है। और पाप करने से पापों का संग्रह होता है, और आज से आप किसी को बुरा नहीं मानेंगे, किसी को बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं सोचेंगे। आप पवित्र हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। तीन बातें सीधी अधी बात, किसी को बुरा नहीं मांगना, बुरा किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं करना। करने में दान पुण्य में पूरा पैसा लगता है, करने में समय लगता है, करने में कई बातें लगती है, न करने में क्या लगता है? सीधी सारी बात है। पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को बुरा नहीं चाहेंगे। नहीं करने में आपको परिश्रम नहीं पड़ता, काम करोगे तो परिश्रम पड़ेगा, ऐसा परिश्रम नहीं पड़ता। अरे शुद्ध हो जाओ, आज निर्मल हो जाओ, आज बड़ी सरलता से शुद्धि दीदी से संदिग्धि से जरूर शुद्ध हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात ठीक, बात सच्ची बात है। इस वास्ते किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। ये आज आपको दिखता नहीं है, बालकपने में पढ़ देता है तो पढ़ करके बन जाता है, बालक में खेल कर देता है तो पढ़ने से ही रह जाता है, उम्र में दुख पाता है। ऐसे आप कृपा करो, किसी का बुरा नहीं करेंगे, अब बुरा नहीं करेंगे, कभी किसी का ही अब भले हो जाएंगे। बताओ बुरे कैसे हो गए? भलाई करने से भला नहीं बनता है आदमी, बुराई न करने से भला बन ही जाता है जबरदस्ती। भलाई कितनी करोगे? 100, 200, 500, 1000, 10000, 20000, 1,00,000 रुपए लगाओ तो भी पूरे भले नहीं बन सकते, और बुराई न करने से भले बन जाओगे। बुरा कैसे रहेगा, कैसे बता, कैसे रहेगा? अब बताओ, बुरा चाहता नहीं, किसी बुरा चाहता नहीं, किसी बुराई करता नहीं, बुरा मानता नहीं, वो बुरा कैसे रहेगा? आप जरा सोचो, करना कुछ आपको पड़ेगा नहीं, और पवित्र हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, शुभ बात है। बुरा करेगा, बुरा करेगा नहीं, बुरा दिया बुरा करेगा। और भूल से हो जाए तो भाई मेरे से हो गया, माफी कर दो। वो माफी कर दे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो आपको माफी हो जाएगी। एक बार शेर जी श्री सहदेव जी गए थे आसाम में सभा में, मत कर्म मत परमो मत भक्ता संग बलिता मेरे बेरा सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। ज्ञान अध्याय का अंतिम 55वां श्लोक है, पिछले पांच दो भाग है, मत कर्म कर मत परमा मत भक्ता तीन काम करना, संग बलिता निर्भय दो नहीं करना। पांच बातें हैं, पांच दो भाग। इनकी व्याख्या करते हुए कहा कि किसी का निर्वैर सर्वोदय, किसी के साथ बैर मत रखो, द्वेष मत रखो, अपनी तरफ से ठीक करो। तो वहां दो भाई बैठे थे धनी आदमी, और आपस में उनकी खटपट रही। तो एक आदमी उनके खड़ा हुआ कि मेरा दुनिया मात्र में किसी के साथ बैर नहीं है, एक इस आदमी के साथ बैर है, और मैं रखना नहीं चाहता, बूढ़ा हो गया हूँ, मरने वाला हूँ, बैर नहीं रखता। उसको पूछा, उसने कहा बहुत खराबी की है, ये बैर छोड़ नहीं सकता। शेर जी ने कहा बैर छोड़ दो, कि ये जाएगा साथ में, लकड़ा में साथ में जाएगा, मरेगा नहीं, थोड़ा से जाएगा साथ में। चीज लाओ तो बढ़िया चीज ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ? साथ में चीज ले जाओ तो अच्छी ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ? कहने इसने बहुत दुख दिया है, आज सीधा हुआ है। वो रोने लग गया कि हमारे भारी मुश्किलों के भाई बाप है। तो शेर जी कहते मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे पीठ होगी, आप शुद्ध रूप है, आप बाप मांग लो किसी सेवा के बीच में कि महाराज हम जिद्दा कर दो रहे, आप माफ करो और मैं आपको कभी दुख दूंगा नहीं, अब कभी दुख दूंगा नहीं, कभी पक्का विचार, आप शुद्ध हो गए, अब एंटी कर दो। वो क्या कहता मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, कहता हूँ मैं तो कहता हूँ छोड़ो आप, उसने छोड़ दिया। उसे प्राण निकले, बर्दी से शेठ जी ने कथा कही थी, मेरे सामने की बात है, लड़का बैठा था, वो कहा हमारे पिताजी का यहाँ से दशवें द्वार छूट कर पार गए, क्यों नहीं थी बात है कि मेरे पाप नहीं रहना चाहिए, मरने से अब नहीं रहना चाहिए, इतनी बात है, पवित्र बात, असम की बात है, इस वास्ते आप वही छोड़ो, बुरा नहीं मानेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं करेंगे, तीन बात, बोलेंगे भी नहीं, निंदा सुनेंगे भी नहीं, तो बढ़िया बात, ना बुराई बोलेंगे ना बुरे सुनेंगे, पांच हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात, तो तीन करो, आप भले हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो ही जाएंगे, कैसे बुरे रहेंगे बताओ, कि पहले बहुत किया है, सब बात हो जाएगा, भगवान से कहो हे नाथ अब किया जब भूल हुई, हमने गलतियां की, वो सब माफ हो जाए, माफ हो जाएगा, भगवान माफ कर देंगे, इसमें संदेह नहीं, पर अब बुराई नहीं करेंगे। पवित्र निर्मल जीवन बनाओ सज्जनों, भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा, और आप भजन स्मरण करोगे तो बार बार मिलेगा। योग भ्रष्ट हो भी जाए थे, योग भ्रष्ट होता है वो फिर जन्म लेता है, फिर मनुष्य जन्म मिलता है, भगवान कहते हैं अभी भी कोई कर्जदार हो उसको साहूकार कैद नहीं करवाते, कैद करे तो खर्चा देना पड़ता है, कैद नहीं करवाते, उसे पैसा देने की सुमारी मन में है कि मैं कब आऊंगा चुकाऊंगा, मेरा घर बार सब छोटा छोरिया छोरी सब आप ले लो, और जब कर्जा चूकेगा तब छोड़ना, छोड़ना नहीं आप काम करेंगे, लाखों करोड़ रुपया का कर्जा हो तो उल्टा जाता, आपने वो सौंप दिया सफा सब कर दो, अरबों रुपया का करवा तो सब हो चुका, और क्या करे बताओ, आप भी मर जाओ जब बिक्री करो हमारी नौकर रखो, आप खुश करो सब मिल जाएगा, इस वास्ते आप बुरे करना छोड़ दो, सब सब खत्म हो जाएगा और आनंद हो जाएगा, भले आदमी बढ़ जाओगे उत्साह से, और भगवान के नाम का सब करो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे स्वामी मैं भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, मेरे प्रभु प्रभु के साथ में अपनापन को अपनापन, मेरे प्रभु मैं भूलूंगा नहीं, ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, और निरंतर आऊ याद रखू ऐसी कृपा करो नाथ। मनुष्य शरीर ये उद्धार करने के लिए है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, इस वास्ते आप दूसरे को जाओ नशे को जाओ, संकोच करने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, भय भी होने की जरूरत नहीं है, निर्भय हो जाकर किसी का पूरा करेंगे नहीं, किसी का पूरा नहीं करेंगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, और भगवान का नाम जरूर राम राम राम राम राम राम, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको नाम प्यारा लगे, जिस पर आपका स्नेह हो, जिस पर आपकी श्रद्धा हो, भक्ति हो, विश्वास हो, उस नाम को जब ले जाओ, परम शुद्ध महान पवित्र आप निर्भर बन जाओगे, संदेह नहीं, सदा के लिए शुद्ध हो जाओगे, सज्जनों सच्चे हृदय से याद ध्यान करो, और कहीं भी जाओ शुभ बात बताओ, कहीं भी जाओ तो भगवान का नाम लो, कोई काम करो नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान का नाम लो, हमारे साधु जितने हैं उनमें ही है और मेरे भी है, मोटर जान सकते नारायण नारायण नारायण होता ही है, उच्चारण हो ही जाता है, मंगल नाम लेकर के जाओ काम शुरू होगा, भाई जी हनुमान प्रसाद जी को कहा था, हम शुरू गए ऋषि गुरु जगह जा रहे थे, गाड़ी में बैठे मोटर थी लारी में बैठे तो चले नारायण नारायण। भाई जी बोले क्या मैंने क्यों कहा है कि मालवीय जी मदन मोहन जी उन्होंने कहा कि हनुमान इतना प्यार करते थे, हनुमान जी छोटे थे भी बड़े थे, हनुमान तेरे को बात बताओ, हाँ हमारा बताओ, बात बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है, हाँ बताओ, ये बहुत ही उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बताओ महाराज, मेरी माँ की दी हुई है, मेरी माँ ने बताई है, ऐसी बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम है, बताओ महाराज, ऐसी बात दूसरी मिलेगी नहीं, कोई बताएगा नहीं, काफी समय लगा दिया, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी लगा दिया। पीछे कहा मैंने अनुभव का देखा है, मैं विश्वविद्यालय बनाया था काशी का, जब भगवान का नाम ले गया सफल हुआ, राजाओं ने लाखों रूपये दिए सफल बनाया, और भगवान का भूल गया तो ठीक नहीं हुआ, मेरा अनुभव है। तो कहीं भी आप ओसापरी करो, कहीं भी जाओ, राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम कर दो, भगवान का नाम है तो, और नारायण बताया नाम नारायण नारायण बताया। इस तरह आप एक सब भाई बहन सब नहीं मिले लो, कहीं कहीं में जाए नारायण नारायण नारायण चार बार भगवान को देख, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आओ बोलो नहीं, और रात दिन ये करो, सुबह उठते ही भगवान को याद करो, उठते ही कहो हे भगवान, पृथ्वी माता को नमस्कार करो, इस पृथ्वी माता है माँ है माँ, माँ की गोदी में टट्टी जावे पशु पेशाब कर देता है, गोदी में बालक छोटा। पंडित जी मदन मोहन जी महाराज राम मोहन जी के पिताजी थे, वे आए थे कसूरू, वो कहते थे मैंने देखा है ब्याह करने के लिए गया, ब्याह में आई सुंदर सुंदर साड़ियां पहन गई, एक माई के बालक था गोद में जो टट्टी फेरने लगा, तो टट्टी की आवाज आई जो पास बात बात कहती है टट्टी अट्टी तो बोल मत बालक टट्टी रुक जाएगी, तो कौन वह कहता कि माँ की कितनी दया है और माँ की सेवा करो बोले तुम, उस सभा के बीच में सुंदर साड़ी पहनी हुई टट्टी फिर बालक तो बोलते नहीं बोलो बोलो टट्टी दुख जाए बाल में टट्टी दुख जाए। महाराज कह रहे थे कि माँ कितने दया है, ऐसी माँ का कभी तिरस्कार करना कभी अपमान करना, माँ का कहना मानना, पिताजी से 100 गुना अधिक माँ का आदर करो। राम जी वनवास में जाने लगे, माता केकई ने हुक्म दे गया, कौशल्या के पास गए नमस्कार किया, तो कौशल्या ने बेटा आज सवारी निकलेगी, युवराज पद मिलेगा, सवारी में देरी हो जाएगी, कुछ खाल पीछा खाल कुछ कले कर देरी हो जाएगी, माँ कह रहे माँ का माँ कह कुछ खा लो कि माँ मर्ग राज मिल गया। अब मिलेगा क्या, 14 वर्ष राम वनवासी तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी मेरे को मिल गया, 14 वर्ष का मंत्री बुद्ध सब बात बताई, तो माँ आज वनवास में जा रहा हूं, माँ कब की हो गई, ये क्या हो गया, क्या होना था क्या हो गया, ऐसा होता है सर होता है सर। कहा कि देख पिताजी ने हुक्म दिया है अगर वनवास का तो अजन जाओ जान बड़ी माता, मेरा वचन है तुम मन मन में जाओ, दोनों वचन आवे तो माँ का कहना मानना चाहिए पिता का नहीं, पिता से अधिक मैं पूरी नहीं हूँ, मेरा बात मानना, माँ माँ ने कहा छोटी माँ ने कह दिया तो बेटा नहीं होते, 100 गुना अधिक पिता से मेरा और मेरे से 100 गुना अधिक छोटी माँ का, कौशल्या चुप हो गई, जो पितुमात गए वो बन जाना तो कारण सदा बद समाना अयोध्या का समान है। छोटी माँ का आदर उससे भी ज्यादा कर, जन्म देने माँ से ज्यादा का आदर, ये राम जी ने माना। तब आज राम जी कथा सुनने गए पवित्रता हो गई, राम जी अश्व सुन लगे इस वास्ते भाते भगवान राम जी के आचरण लो, उनकी आज्ञा पालन करो, उनके अनुसार अपना जीवन बनाओ, शुद्ध जीवन निर्मल जीवन बनाओ, भगवान को याद करो, निहाल हो जाओ, रामचरित्र पाठ करो, दौड़ता भी दो दिन में पाठ करो पूरा, और सदा दो दुआ करो, दो दुआ कम से कम एक मास पाठ करो तो बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम है, अधिक से अधिकम फलम, कम से कम नौ दुआ रोजाना रामायण का पाठ कर ले, सब महीनों माता जितना पढ़े लिखे नौ दुआ रामायण का पाठ, गीता का एक अध्याय पंद्रह में पूरी हो जाए, एक अध्याय प्रथम अध्याय चौथा ग्यारह ग्यारहवा बारह के दिन बारह तेरह तेरह के दिन चौदह पंद्रह चौदह सोलह सत्रह पूनम का पांच तीन अध्याय है बारह तेरह चौदह तीन दिन दोनों अध्याय पंद्रह दिन हम एक पाठ पूरा हो जाए, गीता का पाठ शुरू कर दो, अर्थों का ध्यान देते हुए पहले अर्थ पढ़ कर फिर गीता पढ़ो, पहले अर्थ पढ़ कर फिर भूम श्लोक पढ़ो, लोग पहले श्लोक पढ़ पर टीका पढ़ रहे नहीं, पहले टीका पढ़ो वो अर्थ समझ और फिर वो अर्थ पढ़ो, थोड़ा दिनों में श्लोक पर अर्थ आने लग जाएगा, गीता का गीता की संस्कृत सर है, ऐसे याद करो रोजाना का नियम से पुशी भूसी भर पीसते कैमरा आता हो, घट्टे में इतना सारा दाना दाम रहे हैं, पेचते पेचते कोटा खा ले कोटा भर में, एक रोटी रोजाना दूसरे को दे दो, कुत्ते को दे दो, गाय को दे दो, अतिथि को दे दो, 360 रोटी हो गए, एक दिन 360 दो तो कोटा खा लीजिए, रोजे पता नहीं कुछ फल नहीं पड़ेगा, आपको जितनी बढ़ावा उतनी रोटी, एक रोटी दे दो, माता मैदा पीस दी है आपके सकिया सकिया यहाँ वो पीस दी है, चिड़िया सुन लेती बस इतना इतना जाना इतना इतना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, रोजाना खर्च उतना ही खर्चा, कुछ फर्क पड़ता ही नहीं और पुण्य बड़ा भारी हो जाता है, ऐसे दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों को रोटी देना, घर पर कोई आओ तो अन्न लेना, बना बनाया अन्न का जो पुण्य है वो कच्चे अन्न का नहीं है, वो रोटी का नहीं है, इतना पुण्य है, पकाई हुई रोटी तो कोई और ही कर देता है, बिक्री कर देते थे, बने बनाई रोटी दे दो खा ले, वो कहते नहीं हम तो अमुक लेंगे अमुक नहीं, बना जहां तक बने पैसा मत देना, पैसा देने में खर्च खत्म हो जाता है, पशु से मिल जाता है, रोटी बनाई बनाई गृह का खास धर्म है, अतिथि जैसे भगना घर से खाली चला जाए तो सतस में दुष्कृतम नत्वर पुण्य मारा गति, पाप तो दे जाएगा पाप का पुण्य ले जाएगा, इस बात अतिथि पूछ लेना, हाथ का उतर लेना जमान को तो नहीं, कोई आ जाए भूखा अन्न लेना बड़ा बड़ा अन्न, राबड़ी सासे अपने घाट खिचड़ा खिचड़ी जो कुछ हो थोड़ा देता प्रेम से, घर पर आया अतिथि है उसका सुधा, ये गृह का खास धर्म है, गृहस्थ का खास धर्म है, गर्भित पान करा ब्रह्मचार्य को पान करता है, वार बसता होगा वार संन्यास होगा, चार है चार में गृहस्थ ही पालन करता है, गृह से पैदा हुए हम कितने ही संत और महात्मा से हो जाए, पैदा माताओं से हुए गृहस्थ पैदा, माता बिना कोई पैदा हुआ है देखा आपने, माँ के बिना माँ से पैदा हुए हम लोग, माता भी माँ से पैदा हुए, माँ के बिना पैदा हो कोई नहीं मिलेगा आपको, माँ का दर्जा ऊंचा है, स्त्री का जो गर्भ में बात करते थे कि लड़की है माँ तो वंश नष्ट हो जाएगा, वंश आपका नष्ट हो जाएगा, लड़कियों को आप मार दोगे छोड़ने कुमारे वंश नष्ट हो गया, आपके बड़ी भारी दुर्दशा होगी, बड़ा पाप लगेगा, महान पाप लगेगा। लड़के में घर में क्या है, लड़की है, गर्भपात कर दू, महान पाप गर्भपात कर देगा। यद पाप ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या बड़ा पाप पाता है हमारा। ब्रह्म हत्या दारू पीना, दारू पीना ब्रह्म हत्या करना, सोना चांदी रत्न में चोरी करना और गुरु पत्नी के मन करना, ये चार महापातक है। मदिरा पीना, सोने चांदी रत्न में चोरी करना और ब्रह्म हत्या ब्राह्मण को मारना और गुरु पत्नी का मन करना, गुरु पत्नी को स्त्री मार दिया, गुरु पत्नी, ये चार महापातक। और तीन वर्ष साथ में रहे ऐसे महापात करने वालों के, आप पाप नहीं करे तो वो ही दंड आपको ही भोगना पड़ेगा, केवल साथ में रहने मात्र से। पंचो कृपा पाप भागवत मात्र माया परम पुराण में उग्र पाप है, ऐसा पाप मत करो। गर्भपात करना पाप मत करना, भाई होगा इसको कभी नहीं करना ऐसा। ये लड़की है गर्भ में पाल दो तो बड़ा भारी पाप है। मातृ हत्या है, मातृ सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है, शास्त्र में देखा जाए माता का सबसे ऊंचा दर्जा, माता ने कह दिया। बस परशुराम जी ने कहा था, परशुराम जी ने माँ को मार दिया, माँ को, माँ जाती रेणुका जी स्नान करने को तो आती हुई अपना कपड़ा है उस जड़ की पोट बांध आ गया और आज घर में डाली थी पानी। एक दिन उसने स्नान करने गई तो वहां देखे गंधर्व आए थे स्नान करने को, उन्होंने केश साफ किए, केशों को देखा सोने की तार की तरह, सोने का तार चमके ऐसा बहुत बढ़िया केश, तो उसे मन में आया केश इतना सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। पढ़ने में था जल्दी पोटली नहीं मनी आगे ऐसे ही, तो पिताजी ने कहा पिताजी मार दो इसको, सब कही नहीं छोड़ सब कट गया। परसों ने कहा भाइयों को माँ को मार दो, मार दिया बट ये बोलो क्या चाहते हो, ये सब जी जाए महाराज और इनको मालूम नहीं हो गए परसों ने मारा, ये मालूम नहीं होना चाहिए और सब जी जाए, सब जी मार दिया कभी आज्ञा पाल वो कर नहीं जो पीछे ठीक कर सको, ठीक नहीं कर सको वो नहीं करी, वैसे करेगी आज्ञा दे तो नहीं हो बढ़ोगे आज्ञा पालन करो। पिताजी ने कह दिया कट मार दिया कि क्या सबको जिला दो, सबको जिला दो और इनको किसी को मालूम नहीं हो परसों ने हमारा ये मांगनी बन सके जिया नहीं सको। तो ये पति बद्धा में भाई इतना मात्र करने से वो पानी बना ने पोट ली गई बदी जल में पोटे बांध लिया थे उन्होंने इस वास्ते अपने व्रत का पालन करो, नियम नियम का पालन करो, भगवान को याद रखो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे राम राम राम राम राम राम राम राम राम गरीबों की सेवा और अपना काम तत्परता से उत्साह से करो, एक एक सेवा करो, बालकों का पालन करो, छोटे छोटे बालकों को भगवान का नाम सीखो, कीर्तन कराओ बच्चों से, बच्चा आपस में प्रेम से करे, सबको नमस्कार करो, छोटे बालकों को नमस्कार करो, ये तेरे पिताजी आई तेरी माँ है, ये बड़े भाई है, ये बड़ी बहन है, नमस्कार करो छोटे छोटे बालकों को, बालक सबूत हो जाएंगे। वैसे बड़े बालक हो कहना मानते नहीं, छोटे बालकों को आप सिखाते नहीं, छोटे बच्चों को सीखो, बेटे भी जाए नमस्कार करो। मार करने ऋषि थे तो मृगंडू मृगंडू के बिना मार करने ऋषि छोटे बालक थे, वे कहते हरे आप ऋषि बदे बेटा नमस्कार करो, ऋषि आए नमस्कार करो, तो एक शुद्ध पुरुष आए वो नमस्कार करो मुझे देख लगे मेरा क्या दीन थे वाले का, कैसी उम्र थोड़ी है उम्र, ये उम्र जैसी थोड़ी है मर जाएगा ये, तो मैं कैसे बचे, भगवान शंकर याद रखो, शंकर याद रखो, तो बेटा शंकर को याद करो तो मर जाओगे, शंकर को हृदय करने लग गया शंकर मंदिर में बैठा है, भगवान शंकर की मूर्ति सामने शिवलिंग है। जमराज के दूत आए लोट के पीछे, खुद जमराज आए वैसा पर चले हुए लाल रूप पकड़ने लगे, उन्हें भगवान शंकर को डर कर गए, शंकर प्रकट हो गए नेत्र छोड़ गए, महाराज उम्र खत्म हो गई, देख देख कहा उठे देख दे कहने कहता है खत्म हुई भाई, मैं देखो उम्र रह रही है तो फिर कैसे बनता है समझदार बना तो। अब शंकर भगवान कृपा कर दे, ऋषि चिरजीवी हो गए, चिरजीवी कृपा से ऐसे भगवान की कृपा रखो, उसको याद करो, असंभव को संभव कर दे, ऐसे भगवान को याद करो। हे नाथ हे नाथ, मैं भगवान का हूँ भाइयों बहनों हृदय से मानो, आप भगवान के हो मम्मान सो जीव लोगे ईश्वर से जीव विनाशी परमात्मा के हो, एक एक मन में परमात्मा हो, मैं परमात्मा हो परमात्मा हो, बहनों को चाहिए मैं परमात्मा हूँ, भगवान की हूँ मैं तो भगवान की हूँ भगवान की हूँ, भगवान ना कह नहीं सकते, ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमल से सुखदासी, हम भगवान के हैं, हृदय से मान लो सदा नमस्कार करो, सुबह शाम दोनों वक्त भगवान को नमस्कार करो, हमारे पर पिता परमेश्वर है, सबके पिता परमेश्वर है, परमेश्वर नमस्कार करो, छोटे छोटे बात को कह दो नमस्कार सीखो, नमस्कार से रामदास कर्म सभी करता है, जाए मिले पर आवागमन मिटा है, जन्म मन मिट जाए, भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, और याद करो हरदम भगवान को याद करो, नमस्कार करो सच्चे हृदय से, घर पर रोटी दे दो उत्साह रखो, मन में उत्साह रखो, भगवान को याद करो हरदम, आई खास भाषा हे दाथ हे दाथ हे दाथ हे दाथ हे दाथ, उपकार करो नहीं हिंदू क्यों की सेवा करो, कोई आपसे आपके कोई आफत आती है तो आप बनों को पुकारते हैं, तो आपकी सहायता तभी होगी जब आप छोटे बच्चों पर छोटे भाइयों पर उन पर कृपा करोगे तो आपकी कृपा होगी, आप अपने से छोटों पर कृपा नहीं करोगे तो आप पर आफत आदि बिटेगी कभी, क्योंकि आपने छोटों पर कृपा कर दी, आप कृपा करोगे तो आपकी कृपा होगी, आप छोटों पर कमजोरों पर कृपा करोगे तो आप जो कमजोर हो आपकी कृपा जरूर भगवान कृपा करेंगे, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है, और आप कृपा नहीं करोगे मार्ग खा जाओगे तो आपको भी मार्ग खा जाएगा, कोई कृपा करे नहीं, कृपा करना में आप कहने के हकदार नहीं हो, आपका हक नहीं है, क्या हो क्या कृपा झूठ बोलता है, कृपा करने का अच्छा काम तुम करो, तुम करो कृपा तुम्हारे पर होगी जरूर होगी जरूर जरूर, आप खाओगे मांस खाओगे बजा खाओगे उन्हें पी जाओ खा जाओ, आपको जानवर खा जाएंगे छूटेंगे नहीं छूटेंगे नहीं, याद रखो इस वास्ते सब कृपा करो, सब सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, किसी को दुख ना हो, सर्वे भवंतु सुखिनः सब सुखी हो जाए, हृदय का भाव रखो सर्वे भवंतु सुखिनः, सब सब निरामय हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद आनंद मंद हो जाए, किसी को दुख ना हो, हृदय से सबके हित की बात करो, आपका हित जरूर होगा जरूर होगा जरूर होगा, और आयुष खाओगे राम करोगे अंडा खाओगे और मछलियां खाओगे मांस खाओगे आपकी रक्षा नहीं होगी, बड़ा भारी दंड आपको भोगना पड़ेगा, इस वास्ते आप सावधान हो जाओ, आप जब छोटों पर कृपा नहीं करते आपका अधिकार क्या है रक्षा मांगने का, बड़े खा जाए ठीक उचित हो गए, आप भी तो बड़े हो खा जाए होते हो उनको, हम कृपा करो कहीं ऐसा अन्याय नहीं करेंगे, हम अन्याय आप नहीं करोगे आप अन्याय आप नहीं होगा, निश्चित पक्की बात सच्ची बात है, सबकी सहायता करो अपने जितना हो से उतना, अपनी शक्ति अनुसार तो भगवान भी शक्ति अनुसार करेंगे, ये भगवान की शक्ति अपार असीम अनंत है, आपकी शक्ति सीमित है अपने शक्ति के अनुसार से, किसी का पूरा मत चाहो विदेश से भी सर्वे सब सुख हो जाए, सब आनंद हो जाए, सब भगवान भक्त बन जाए, सब भजनी करे सब ऐसा हो जाए, आप सदा शांत हो जाओ आनंद हो जाओगे, आनंद हो जाएगा आपकी मस्त हो जाओ, मस्त भगवान के भजन में आप सब मौज हो जाएगी। इस वास्ते किसी का भी बुरा मत चाहना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा न सोचना। ऐसा बुरा हो जाए ऐसा मन में भी नहीं, अरे वो बुरा है ऐसा भी नहीं, अरे बुरा कर देना ऐसा भी नहीं। तीन बात याद रखो, नियम ले लो, निहाल हो जाओगे। और कहीं भी जाओ भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, कोई भी काम हो भगवान को याद कर करो, व्यापार में काम करो, स्नान करते भगवान को याद करो, स्नान करते हर गंगे गंगे गंगे याद करो, गंगा जी को याद करने मात्र में विश्वास जन्म सतम पाप, गंगा जी का दर्शन मात्र करने सौ पाप, सौ जन्मों में सौ जन्म पाप होते याद करने मात्र से गंगा जी पवित्र जाइए। गंगा जल को याद करके गंगा जी का मातम हो जाता है, गंगा जी के स्नान का मातम हो जाएगा, हर गंगे गंगे गंगे गंगे कहते स्नान करो। इस बात से भगवान को याद रखना, गंगा माता को याद रखना, काम करते हुए आरंभ करते हुए भोजन करते हुए भगवान का अर्पण करना, पत्र पुष्प फल तो पत्र पुष्प फल जल जो भगवान को अर्पण करता है, ऐसे भक्ति भक्ता के द्वारा उपहार भगवान देते हैं, तो भगवान का अर्पण करना, जल पीना तो भगवान अर्पण करना, भोजन खाना तो भगवान अर्पण करना, फल खाना तो भगवान अर्पण करना, भगवान अर्पण कर भगवान का प्रसाद पाओ। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। गोस्वामी जी महाराज ने वनवास में रहते हुए वाल्मीकि जी द्वारा 14 वचन 14 स्थान, उस स्थान में यह है कि तुम ही निवेदन भोजन करे, भोजन करे तो आप अर्पण करे करे, और पट भूषण धारण कर दया कमला धारण भगवान को याद करने, नई वस्तु कोई दान नहीं करे भगवान याद करने, खेती में नया फायदा करो फल पैदा भगवान अर्पण करो। पहली चीज आप गाय मोद ली है तो पहला दूध ब्राह्मणों को दे दो, भाई सब करो भगवान को याद करो, और दीन दुखों की सेवा करो, आप सदा सुख हो जाए, कभी दुखी नहीं होंगे। ये सच्ची बात है एकदम। पांच बजे देखो भगवान को याद करो, थोड़ी सी देर कीर्तन करो भगवान नाम का, कीर्तन करो, केशव कीर्तन करो, तत्धर कीर्तन, कलयुग में कीर्तन का मातम है, थोड़ी देर कीर्तन 4-5 मिनट कीर्तन सभा कीर्तन सुनो भगवान के नाम का, सुशंकर तो पहले करो, क्योंकि पहले उठना नहीं, उठना नहीं, उठना नहीं, पहले जय बोलो पहले नहीं उठना, याद रखो सब बैठा